Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy poniedziałek, 23 dzień czerwca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Eksplozje w centrum Teheranu. Izrael atakuje kolejne obiekty wojskowe. Iran także wystrzelił rakiety. Do kraju wróciła z Bliskiego Wschodu ostatnia grupa ewakuowanych Polaków. Samolot wylądował wieczorem w Warszawie. Dziś Dzień Ojca. Wszystkim tatom składamy najlepsze życzenia, nie tylko my. Kochany tato, życzę ci mało pracy, dużo szczęścia, mało chorób i dobrego życia. Seria potężnych eksplozji w nocy w centrum Teheranu. Izrael zaatakował także kompleks wojskowy Parchin oraz cele militarne w mieście Karacz. Według źródeł izraelskich Iran w odpowiedzi także wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. W wyniku dotychczasowych izraelskich ataków na Iran zginęło co najmniej 950 osób, poinformowała agencja AP, powołując się na Organizację Praw Człowieka. Stany Zjednoczone są skłonne do negocjacji z Iranem w sprawie energii atomowej, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że chodzi o elektrownie atomowe bez wzbogacania uranu. USA zdecydowały się na atak, ponieważ armia izraelska nie ma wystarczającej siły, by zniszczyć irańskie obiekty nuklearne, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski. Jednak jego zdaniem zniszczenie irańskich obiektów może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Samo zniszczenie infrastruktury nic tu nie zmienia, choćby dlatego, że Iran już wyprodukował kilkaset kilogramów uranu na tyle wzbogaconego, że można pokuszyć się o zrobienie z niego bomb atomowych. A do tego absolutnie nie potrzeba gigantycznych ośrodków z wirówkami. Ostatnia grupa Polaków ewakuowanych z Izraela jest już w kraju. 64 osoby i 4 małych dzieci zostały najpierw drogą lądową przewiezione do stolicy Jordanii Ammanu, a następnie na pokładzie specjalnego samolotu przeleciały do Warszawy. W ciągu 4 dni bezpiecznie wróciło do kraju około 300 Polaków i obywateli innych państw. Ostatni konwój był szczególnie trudny, mówi wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Na początek opóźnił nas znacząco alarm rakietowy w Tel Awiwie. Później ogromne trudności na przejściu granicznym między Izraelem a Jordanią. Służby obu stron bardzo skrupulatnie sprawdzają wszystkie osoby wyjeżdżające. To ponownie była grupa zarówno obywateli Rzeczpospolitej, jak i innych państw Unii Europejskiej. MSZ apeluje, aby nie wyjeżdżać obecnie do tych krajów. Odradza także wszelkie podróże, które nie są konieczne, do Arabii Saudyjskiej, Omanu i Kataru. Polska nadal zabiega o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Nie było go wśród 14 więźniów politycznych uwolnionych przez białoruski reżim. Rzecznik MSZ Paweł Wrański ponownie zapewnił, że Andrzej Poczobut był na czele polskiej listy osób do uwolnienia. Dalsze działania Aleksandra Łukaszenki są wciąż uzależnione od zakończenia wojny w Ukrainie, mówi profesor Adam Bartnicki, szef Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. On nie może wejść w głębsze negocjacje czy z Zachodem, czy z Polską, póki trwa ta wojna. Ewentualne porozumienie będzie elementem szerszego pakietu dotyczącego Ukrainy, no ale dotyczącego też normalizacji sytuacji w całym regionie. Niemniej to obniżenie temperatury konfliktu dzięki interwencji Amerykanów jest dla nas jak najbardziej na rękę. 14 więźniów politycznych, wśród nich 3 Polaków, zostało uwolnionych przez białoruski reżim po rozmowach, jakie wysłannik USA do spraw Ukrainy Kit Kellogg przeprowadził z Aleksandrem Łukaszenką. W Zagrzebiu i w całej Chorwacji służby przygotowują się do koncertu lokalnego artysty Thompsona. Koncert ma zgromadzić ponad 500 000 fanów. Po pierwszym zachwycie, że 5 lipca na hipodromie w Zagrzebiu padnie rekord publiczności na biletowanym koncercie, przychodzi czas na refleksję, jak zapewnić bezpieczeństwo ponad 500 000 tłumowi. Tyle biletów sprzedano na występ przedstawiciela narodowego rocka, Thompsona. Chorwackie media dotarły do listu, który Ministerstwo Zdrowia przesłało do stołecznych szpitali. Mają one na czas koncertu zwolnić 20% łóżek dla ewentualnych chorych przewożonych właśnie podczas koncertu. Na hipodromie ma też działać specjalna placówka pogotowia ratunkowego z 200 pracownikami. Jeden z anonimowych dyrektorów szpitala mówi, że chaos może się zacząć dzień przed koncertem, szczególnie jeśli chodzi o wypadki drogowe. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, wielu lekarzy i pielęgniarek ze stołecznych szpitali nie chce pracować tego dnia. Piotr Piętka, Polskie Radio. Według oficjalnych informacji Polskiego Radia dziś Dzień Ojca. To szczególne święto wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. Niełatwo być tatą, bo wciąż brakuje czasu, ale też konkretnej wiedzy na temat wychowania, mówią sami ojcowie. Świat goni szybciej niż jak ja byłem dzieckiem i zupełnie inaczej to wygląda. Pewne schematy, które myślałem, że się sprawdzą, zupełnie odstają od dzisiejszych czasów. Dzieci w zasadzie dużo nie potrzebują. One potrzebują właśnie tego czasu. Pamiętam życzenia, które złożył mi mój syn, wtedy jeszcze 5-latek. Życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą. Po prostu, dzieci chcą nas takimi, jakimi jesteśmy. Chcą, żebyśmy byli z nimi blisko. I właśnie tego życzymy wszystkim tatom, żeby dzieci były zawsze blisko i oni blisko dzieci. I oczywiście zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze pieniędzy możemy dorzucić do tego zdrowia. To też wszystkiego dobrego oczywiście. 5 minut po 5. Sprawdzamy, co się dzieje na mapie pogodowej. Dzisiaj ostrzeżenia IMGW, przede wszystkim dotyczące całego kraju. Burze, a także burze z gradem mogą się pojawić. Proszę na siebie uważać. Ten wiatr, który może osiągnąć prędkość 120 km na godzinę w czasie burz, jest niebezpieczny. Również na południu opady do 40 mm. Także grad do 5 cm może się pojawić, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Dziś maksymalnie na termometrach od 24 stopni miejscami na północy, około 28 na wschodzie, 31 na przeważającym obszarze kraju, czyli gorąco, do 33 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Don't Stop, Fleetwood Mac. Dzień dobry. Oczywiście ci, którzy do nas dołączyli, bardzo się cieszymy. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta w trójce, tak nazywa się ta audycja, która oczywiście do godziny 6 trwa. Dzisiaj dzień taty, wszystkiego najlepszego oczywiście i zdrowia i pieniędzy życzymy. No tak to właśnie jest, że jedno i drugie jest bardzo istotne. Zdrowie najważniejsze oczywiście, ale pieniądze też się przydają. Dziś jest poniedziałek, 174.

nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił, odejdź, to ty, nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę tego kłęka, ja chcę, by smucił się. Lalka jest moją ulubioną powieścią. Nigdy wcześniej w moim aktorskim życiu nie miałem okazji znaleźć się wśród jej bohaterów. Teraz los daje tę szansę mnie i chcę z niej skorzystać. Tak powiedział Marek Konrad, który po 15 latach wraca do aktorstwa, by zagrać się w nowej wersji Lalki. Oczywiście ten film, a właściwie kolejna ekranizacja, zdjęcia do niej startują w te wakacje. Jest to oczywiście nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa, którą produkuje TVP. Realizacja filmu i serialu, te dwie rzeczy są w planach. No i Marek Konrad, który ponownie pojawi się na planie. Don't Wanna Fight, Alabama Shakes, teraz muzycznie, a więcej o ekranizacji na trójkowych stronach, więc tutaj też zapraszamy i odsyłamy. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Alabama Shakes, tak się właśnie nazywają, Don't Wanna Fight. Ignacy Rzecki, czyli Marek Konrad, Marcin Dorociński z kolei zagra Stanisława Wokulskiego, a Kamila Urzędowska wcieli się w Izabelę Łęcką w nowej ekranizacji Lalki. A teraz u nas U2, City of Blinding Lights i przy okazji wizyty na trójkowej stronie oczywiście warto też zajrzeć na listę przebojów do zakładki i tutaj The Cure Alone na miejscu pierwszym w ostatnim notowaniu. Warto zagłosować oczywiście na tych swoich ukochanych artystów, zarówno z tej podstawowej trzydziestki, ale także na liczne propozycje z naciskiem oczywiście na polskich artystów. trójka.polskieradio.pl, tutaj szczegóły. Knew much more than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. City of Blinding Lights, czyli formacja U2. Wiadomo, że zespół U2 to można w każdej ilości przyjmować. 25 minut po piątej, za chwilę 5:30 i punktualnie oczywiście skrót najświeższych doniesień z kraju i ze świata. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. Daria Zawiało w Balladę o niej. To już za nami, teraz najważniejsze doniesienia z krajów ze świata. Ponownie Romuald Wójcik. W nocy w centrum Teheranu słychać było huk wielu eksplozji. Izrael zaatakował też kompleks wojskowy Parchin oraz cele militarne w mieście Karacz. Według źródeł izraelskich Iran w odpowiedzi także wystrzelił rakiety. Po wczorajszych atakach USA na irańskie instalacje nuklearne dziś unijna narada o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stanowisko Europy jest tu zgodne. Nie do pomyślenia jest, aby reżim irańskich mułów mógł dysponować bronią jądrową. Na plaży w Łukęcinie, niedaleko Dziwnowa, znaleziono pocisk moździerzowy z czasów wojny. Miejsce zabezpieczono, saperzy mają przyjechać dziś rano. Policja zapewniła, że nie ma zagrożenia dla turystów. Odcinek plaży został odgrodzony, a funkcjonariusze są cały czas na miejscu. Ładunek zostanie wywieziony na poligon albo zdetonowany na miejscu. Duża przerwa bez małej czarnej. Ministerstwo Zdrowia chce zakazać sprzedaży kawy w szkołach. Głównym celem ma być promowanie prozdrowotnych nawyków. Tata zawsze mówił, kawa nie dla dzieci, jeszcze ci się znudzi. Więcej o tym w porannym zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 6. A dzisiaj tym bardziej faktycznie o ojcach należy pamiętać. Dzień Taty przypominamy, przypominać też będziemy. 5:31, czas na najważniejsze doniesienia też pogodowe. Dzisiaj przede wszystkim burze i właściwie w tym obszarze, znaczy cały kraj jest w zasięgu burz. Zarówno północ, południe, wschód, zachód, ale na północnym zachodzie najpoważniej może być, bo tutaj też oprócz burz również przewidywany jest grad, także no, może być niebezpiecznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę i wysokość i wielkość opadu, ale też prędkość wiatru do 120 km na godzinę lokalnie. Na termometrach od 24 stopni miejscami na północy, 28 na wschodzie, 31 na przeważającym obszarze kraju, do 33 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tutaj około 20 stopni. Coś mi świta. The creed of the My Number i Falls. 36 minut po godzinie 5. Jak nie dośpimy, to następnego dnia dojemy i mamy dużo większą tendencję do tego, by sięgać po szybkie, łatwe przekąski. Jest też dużo większe ryzyko, że odpuścimy aktywność fizyczną i o tym między innymi na łamach kobieta.wp.pl można przeczytać, ale też posłuchać w formie podcastu. Rozmowa z ekspertką, która właśnie mówi o roli snu, co zdecydowanie przy okazji porannego programu jest też bardzo istotnym elementem tej audycji, takie niedospanie, zwłaszcza jeżeli zaczynamy między 4 a 6, także dzisiaj będę musiał na te przekąski uważać zdecydowanie i też polecam oczywiście to rozwiązanie, żeby nie przesadzić, chociaż dzisiaj od łakoci raczej ciężko będzie uciec, zwłaszcza jeżeli ktoś zamierza świętować Dzień Ojca, przypominamy. No to przed nami Jarecki, także Robert Cichy i Zew Krwi. Nie będę gryzł, ale możesz się bać. Nie strzelę pierwszy, ale umiem w to grać. Nie będę czyjś, a już na pewno twój. Nie będę kaził, wadził, stracił się, pluł. Ja będę sobą, bo też miałem na rękach zło. Miałem to, wybrałem lepsze, co było mi dane przez luz. Nie mów, że nie chcę. Ej! Wszędzie strzały, ale nic się nie stało mi. Coś mi świta w Trójce. Do 6 oczywiście jesteśmy z Państwem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla Polaków dotyczące podróży do Arabii Saudyjskiej, Omanu i Kataru. Powodem jest eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem. Sytuacja w regionie jest niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróżnych. No i właśnie takie ostrzeżenie zostało wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeżeli chodzi o muzykę, to teraz przed nami narkotyki Liquido. Touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to play. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Narkotyki Liquido w ramach przeglądu portali internetowych, teraz XYZ i o tym, że Chiny budują egipskie marzenie. Nowa stolica ma odmienić kraj, Kair, traci status centrum władzy. Nowa stolica administracyjna, czyli NSA, budowana przez chińskiego giganta, ma być symbolem cyfrowej nowoczesności, prestiżu, a także geopolitycznego zwrotu Egiptu. To stało się 9 czerwca. Wtedy właśnie egipskie Ministerstwo Budownictwa ogłosiło, że przetarg na budowę centrum nowej stolicy administracyjnej kraju wygrała chińska państwowa korporacja budowlano-inżynierska. Muszę powiedzieć, że faktycznie te nazwy stanowią wyzwanie. Jest to kolejny przykład rosnącej dominacji gospodarczej Chin w Afryce. Idea budowy NSA została ogłoszona przez ówczesnego ministra budownictwa Egiptu w czasie konferencji. Oczywiście to działo się już jakiś czas temu, no właściwie dekadę temu, jeżeli popatrzymy sobie na datę, bo to 13 marca 2015 roku, po 9 latach budowy, 2 kwietnia 2024 roku, prezydent Egiptu dokonał oficjalnego otwarcia nowego miasta jako siedziby administracji rządowej. Więcej o nowej stolicy na łamach XYZ, a przed nami Ala za stary i nie ma już powrotu, czyli polska młoda muzyka, polska świeża muzyka, też tak możemy powiedzieć. To jest to, co promujemy. Polecamy również Państwa uwadze, nie tylko przy okazji głosowania w ramach listy przebojów. Nie ma już powrotu do tych dawnych dni i lat. Nic już tam nie czeka. Wszystko swój zmieniło kształt. Ale za stary, nie ma już powrotu. Za 12 minut godzina 6. O 6 oczywiście zapraszamy do trójki poranne. No to u nas jeszcze m.in. Lenny Kravitz, I Belong to You. No i też sportowefakty.wp.pl. Podobno PZPN odrzucił propozycję Gareta Southgate'a, który sam zgłosił się, bo chciał być selekcjonerem polskiej reprezentacji. Czas eksperymentów zdaje się dobiegać końca. Polska chce Polaka jako trenera narodowego. Star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. I put away.